มีเรื่องแปลกๆที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นบ่ายๆแกปั่นจักรยานไปทางวัดลาดประดุกเสร็จแล้วก็เห็นบนถนนมีเหรียญบาทตกอยู่หลายเหรียญแกก็หยุดจักรยานก้มลงไปเก็บเหรียญแล้วเหรียญเล่านึกแปลกใจมากว่าที่ใครทำเงินร่วงหล่นเกลื่อนกลาดขนาดนี้ยิ่งขี่ไปก็ยิ่งเจอนวลเหรียญนี่เหรียญอยู่ริมถนนปนอยู่กับก้อนกรวดก้อนหินเล็กๆก็ทำให้แกคิดว่าถุงใส่เงินของใครต้องรั่วแน่ๆโดยเจ้าของไม่รู้เรื่องกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็คงยังหมดถุงพอดีคุณวิทยาก็ขี่ไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆเก็บใส่ตะกร้าหน้ารถไว้ได้เกือบ20เหรียญก็พอดีกำลังก้มลงเก็บอีกเหรียญก็มียายคนนึงร้องถามจากข้างถนนคุณวิทยามองไปก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงชราสวมหมวกผ้าแกยืนอยู่ใต้ต้นมะขามเทศตอนนั้นตอนบ่ายแสงส่องลงมามีร่มเงาทอดยาวท่าทางแกคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นสวมเสื้อผ้าเก่าๆถ้าให้เดาก็แกกำลังจะเข้าสวนน้องแกละเพราะแถวนั้นมีเรือกสวนเขียวๆอยู่ตามข้างถนนมีอะไรเหรอยาย เก็บอะไรอ่ะก้อนกรวดหรือไง ไม่ใช่หรอกครับใครทำเหรียญบาทตกไว้ก็ไม่รู้เสร็จแล้วคุณวิทยาก็จูงจักรยานไปหาแกหลบรถยนต์ที่แล่นผ่านไปวืดวืดอย่างหน้าหวาดเสียวกลัวมันเฉี่ยวชนเอาแข้งขาหัก เก็บเงินหรือนั่นบาทนึงก็มีค่านะครับนี่เก็บไม่เยอะเลยนะเนี่ย แกมองในตะกร้าหน้ารถจักรยานก็เก็บมาตั้งแต่ทางโน้นนะฮะมันร่วงมาเรื่อยๆของใครไม่รู้เจ้าของคงเสียดายแย่ เขาไม่เสียดายหรอก อ้าวยายรู้ได้ไงล่ะครับ เขาตั้งใจเอามันโยนลงมา โยนลงมาเอ๊ะแกพูดแปลกๆมากมีใครเขาโยนเงินทิ้งกันด้วยเหรอหรือว่าแถวนี้จะเป็นย่านคนรวยขายที่ดินได้เงินเหลือเฟือก็เลยเอามาโยนทิ้งโยนขว้างเขาโยนทำไมล่ะยาย เขาซื้อทางอะสิ ฮะนี่แสดงว่ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งเพียงพออ่ะเพียงแต่ได้ยินคำว่าซื้อการซื้อก็ต้องใช้เงินแต่ซื้อทางทำไมก็ยังไม่รู้ทางนี้ต้องซื้อด้วยเหรอใครๆก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอ รู้แล้วใช่ไหมล่ะ รู้แต่ว่าซื้อยายแต่ไม่เข้าใจว่าซื้อทำไมทางแถวนี้ใครเป็นเจ้าของเหรอ นี่อายุเธอก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนี่ไม่รู้เลยหรือว่าที่พูดเมื่อตะกี้นี่หมายความว่ายังไงอายุเยอะแล้วก็น่าจะรู้บ้างแต่ถ้าไม่รู้ก็จะบอกเวลาที่มีคนตายเขาเอาศพออกจากโรงพยาบาลนั่นเขาต้องโยนเงินซื้อทางที่ศพผ่านไปด้วยแล้วก็ต้องบอกคนตายด้วยว่าจะพาเขาไปไหน ผมเคยได้ยินแต่เรื่องที่เขาต้องบอกผีว่าจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน ั่นเขาบอกวิญญาณคนตายให้ไปด้วยกับร่าง ท่าทางแกจะรู้เรื่องนี้ดีแล้วล่ะจะได้มีความรู้ไปด้วย เมื่อเวลาผ่านทางเขาก็ต้องเอาเงินซื้อทางให้คนตายผ่าน แล้วเงินที่ผมเก็บมาก็เป็นเงินที่ว่าเนี่ยเหรอ ใช่วัดอยู่โน่นงั้นนั่นไงมองเห็นเขาเอาศพมาจากโรงพยาบาลมาวัดญาติก็โยนเงินมาเรื่อยตลอดทางก็บอกเล่าคนตายไปด้วย แสดงว่านี่เป็นของคนตาย คนแถวนี้เขาไม่เก็บกันหรอก อ้าวแล้วผมเก็บมาแล้วอ่ะคุณวิทยากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปแกก็พละไปดื้อๆไม่บอกไม่กล่าวเดินไปโน่นลงไปข้างถนนเข้าไปในสวนกล้วยแล้วหายเข้าไปเลยมองดูไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนอกจากรถยนต์ที่มันวิ่งกันตะบันไปโดยไม่สนใจใครคุณวิทยาก็ปั่นต่อไปเจอก็ไม่เก็บแล้วไม่อยากมองมันด้วยนึกกลัวๆหวาดเสียวพลางคิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีกับเงินที่เก็บมาแล้วถ้าเอาไปใช้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยพอดีเจอเด็กผู้ชายอายุสัก10ขวบเดินมาตามข้างถนนมองเห็นบ้านคนอยู่ด้านในนั่นอาจจะเป็นบ้านของเขาคุณวิทยาก็หยุดใกล้ๆเรียกเขาก็มองวิทยาก็กวาดเงินเหรียญในตะกร้าเต็มกำมือยื่นให้เขาถอยห่าง อะไรอะลุงเอาเงินไปซื้อขนมเขาสายหน้าเอาเงินไม่ผมทำไมอ่ะ เอาไปเถอะนะเขาไม่ยอมรับเขาก็ย้อนถามว่าเอาเงินมาจากไหนคุณวิทยาก็บอกของแกเองเขากลับถอยหนีห่างไปอีกคุณวิทยาก็เลยบอกว่าเก็บได้เขาก็ยิ่งไม่สนใจแถมก็บอก ลุงอย่าเก็บเงินแถวนี้นะมันเงินผี เล่นเอาคุณวิทยาสะดุ้งเนี่ย ใครบอกอ่ะ ยายบอกเสร็จแล้วเขารีบวิ่งหนีไป คุณวิทยาไม่รู้จะทำยังไงก็ปั่นจักรยานต่อมาแล้วก็เลยเอาเงินนั้นโยนใส่ไปที่พุ่มไม้ข้างถนนทั้งหมดทั้งกำมือแล้วก็พึมพำบอกว่าผมไม่ได้เอาไปนะบอกใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทำแล้วก็ช่วยให้สบายใจไม่กังวลดีคุณวิทยาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังบางคนก็บอกไม่น่าทิ้งบางคนบอกว่าทิ้งไปดีแล้วแต่มีอยู่คนไม่ค่อยสนิทกับคุณวิทยานักแต่ก็เห็นหน้ากันบ่อยๆชอบมานั่งกินกาแฟที่ร้านเป็นประจำวันนั้นก็มานั่งร่วมโต๊ะกันด้วยเพราะว่ารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งของคุณวิทยาเขาบอกว่าเขาเคยเจอเรื่องแปลกตอนที่ยายเขาตายพอยายเขาตายสวด3คืนเสร็จเผาเรียบร้อยก็มีคนทยอยตายตามติดไปไม่ขาดสายเขาเล่าอย่างรวดเร็วเลยทำเอาคุณวิทยาขนลุกด้วยความกลัวเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเงินซื้อทางหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่เขาขึ้นต้นมาก็ทำให้น่ากลัวแล้วเพราะมันเกี่ยวกับความตายเขาเล่าว่ายายของเขาเนี่ยแกเป็นคนขี้เหนียวมากเพราะว่าสมัยก่อนเงินทองหายากยายก็เลยประหยัดอดออมเก็บผักไปขายทำขนมทำทุกอย่างที่จะได้เงินมายายเป็นคนที่ใช้เงินอย่างระมัดระวังตั้งแต่วัยสาวจนแก่ของเงินยายกินขนมแกไม่ค่อยให้เลยถ้าให้ก็ให้แค่สลึงเดียวเอาไปซื้อลูกอมกินยายได้ชื่อว่าเป็นคนขี้เหนียวที่สุดในหมู่บ้านนะกินน้อยใช้น้อยไม่ซื้อของใครง่ายอยากกินขนมแกก็ทำเองอยากจะกินแกงอะไรแกก็ทำเองทั้งหมดบางทีก็ไม่กินเอาดื้อๆบอกว่ากินไปก็แค่นั้นนะแกว่ายายชอบของที่ไม่เสียเงินใครทิ้งอะไรแกเก็บเข้าบ้านสะสมไว้เยอะลูกหลานต้องแอบเก็บทิ้งซะบ้างไม่อย่างนั้นล้นบ้านล้นช่องตอนที่แกตายนี่เขาไปเจอเงินเหรียญที่แกเก็บอัดใส่กระป๋องเก่าๆเอาไว้ถึง3กระป๋องด้วยกันเป็นเหรียญบาทซะส่วนใหญ่แต่ก็มีเหรียญ5บาทด้วยปะปนกันอยู่ทั้ง3กระป๋องแกป่วยเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลประจำจังหวัดนอนอยู่เกือบ10วันระหว่างนั้นแกก็ยังพูดได้แกเป็นห่วงเงินที่แกเก็บเอาไว้แกพูดถึงเงินแต่ไม่ยอมบอกใครว่าแกเอาเก็บไว้ที่ไหนมากน้อยแค่ไหนลูกหลานก็พยายามถามแต่ยายไม่บอกใครเลยคนถามก็พูดถึงขนาดว่าถ้าแกเป็นอะไรไปแล้วหาไม่เจอจะเสียของเปล่าๆนะแกก็ปิดปากเงียบพอแกสิ้นลมถึงได้ค้นหาเงินของแกไปเจอว่าแกใส่กระป๋องเก็บซ่อนเอาไว้ในหีบไม้เก่าๆมีเสื้อผ้าเก่าๆทับไว้ข้างบนนั่นแหละเงิน3กระป๋องนมใบใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาก็เอาเงินนั่นแหละมาโยนซื้อทางตอนที่เอาศพแกออกมาจากโรงพยาบาลวันที่เอาศพยายกลับบ้านนะความจริงเอาออกจากโรงพยาบาลไปที่วัดในหมู่บ้านนะฝนตกตลอดทางศพเปียกหลังคารถมันรั่วรถสองแถวเก่าๆรับบรรทุกศพจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นรถที่หากินอยู่กับโรงพยาบาลแล้วก็ให้เจ้าของรถสองแถวเนี่ยจัดการซื้อโรงบรรทุกเอาไปส่งที่วัดด้วยคนที่ตายกันหลังจากที่ยายของเขาตายนั้นบางคนเก็บเงินจากข้างถนนในช่วงนั้นที่รู้ก็เพราะคนตายก่อนตายนั้นได้เล่าให้คนอื่นฟังว่าเก็บเงินได้5บาท2บาท3บาทอะไรทำนองนั้นคนที่ตายเนี่ยล้วนเก็บเงินซื้อทางไปยิ่งฟังเรื่องนี้เนี่ยยิ่งหนาวเลยแต่มันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังทำให้คุณวิทยาไม่กล้าก้มลงเก็บเงินที่เจอตามข้างถนนอีกนึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเงินที่ตกหล่นอยู่มันก็มีค่าเยอะคุณวิทยาไม่เก็บคนอื่นก็ต้องเก็บไม่อย่างนั้นเงินจะหายไปไหนถ้าไม่มีคนเก็บก็ต้องเกลื่อนกลาดเต็มถนนไปแล้ว ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังขึ้นไปเพชรบูรณ์ไปฟังเรื่องราวแปลกๆเพชรบูรณ์ปีนั้นฝนแรงมากไม่มีน้ำจะกินจะใช้กันต้องไปตักเอามาจากเขาเรียกหนองใหญ่ตักมาทีละหาบกว่าจะได้แต่ละเที่ยวนี้หืดขึ้นคอเลยครับตาเอื้อนแกก็เกิดมาตายแก่แล้วไม่น่าตายโหงก็ยังตายโหงก็จนได้แกปีนขึ้นไปบนไม้ที่ล้อมคอกควายแล้วก็เกิดพลัดตกลงมามันก็ไม่สูงอะไรนักอะแต่เพราะว่าแก่แล้วก็เลยช้ำในตายอ้วกออกมาเป็นเลือดนะอ้วกมาไม่กี่หนแล้วก็หยุดหายใจไปดื้อแก่แล้วยังตายโหงความจริงคนแก่น่าจะเป็นลมเป็นแรงตายดันตายโหงตะเอื้อนแกปีนขึ้นไปเพื่อจะไปตัดกิ่งไม้อะครับคือว่ามันยื่นมาที่ข้อควายที่จริงแกไม่อยากจะขึ้นไปเองอะเพราะแกก็รู้ว่าตัวแก่แล้วแกไปวานไอ้ขาวหนุ่มข้างบ้านเนี่ยไอ้ขาวมันยังเป็นหนุ่มอยู่ ไปวานให้มันมาช่วยตัดทีมันไม่ยอมมาตัดให้แกก็เลยต้องปีนขึ้นไปเองพอตาเอื้อนตายเผาไปแล้วข้าวของต่างๆในตู้เสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อกางเกงของแกนี่ยายสุ่มเมียแกไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำอะไรลูกชายจะสืบทอดก็ไม่มีก็เลยให้ตาโข่งพ่อไอ้ขาวคนที่ว่าไปตามมันแล้วมันไม่มาช่วยนี่แหละตาโข่งแกก็ชอบอกชอบใจไปเลยเพราะว่าตาเอื้อนนี่มีเสื้อผ้าดีๆหลายชุดตาเอื้อนตอนแกอยู่แกใช้ถนอมไม่มีช้ำเลยมีเสื้อลายอยู่ตัวนึงไอ้ขาวเห็นชอบใจเป็นเสื้อฮาวายแขนสั้นนะก็เลยขอพ่อบอกขอเถอะตัวเนี้ยนะมันก็เลยเอาไปใส่เดินไปเดินมาใครถามว่าซื้อมาเท่าไหร่มันบอก300ความจริงเสื้อตาเอื้อนคืนนึงไอ้ขาวนี่นอนอยู่ก็ฝันว่าตาเอื้อนมาเข้าฝันให้เอาเสื้อคืนพ่อมันไปแต่ไอ้ขาวไม่เชื่อเพียงแต่เล่าให้ตาคงพ่อฟังอย่างขำๆเท่านั้นตาคงก็ไม่เชื่อว่าผีจะมาบอกให้คืนเสื้อคืนต่อมาก็เข้าฝันอีกบอกว่าถ้าไอ้ขาวไม่คืนเสื้อให้ตาคงจะฆ่าให้ตายไอ้ขาวตื่นตอนเช้าเล่าให้พ่อฟังอีกตาคงก็เลยพูดออกผีมันไม่มีตัวมีตนมันจะไปทำอะไรใครได้มึงอย่าไปกลัวมันเลยไอ้ขาวไอ้ขาวก็ไม่ได้กลัวหัวเราะเยาะผีซะด้วยซ้ำวิญญาณตาเอื้อนเตือนไอ้ขาว3คืนติดๆกันไอ้ขาวก็ไม่กลัวยังใส่เสื้ออยู่นั่นแหละพอคืนต่อมามันลงเรือนไปฉี่ข้างล่างกลับขึ้นเรือนไม่ได้ขาก้าวไม่ไหวต้องเรียกตาโคงลงไปดูตาโคงก็ลงไปช่วยลูกขามันเหมือนกับเป็นคนเป็นอัมพาตขึ้นไม่ได้คืนนั้นไอ้ขาวต้องนอนที่ใต้ถุนนอนที่แคร่ใต้ถุนนอกจากขาก้าวไม่ได้แล้วปากก็เบี้ยวพูดไม่ชัดคนก็มาดูกันเยอะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ขาวเป็นอัมพฤกษ์ไปแล้วตาโคงต้องไปหาหมอมารักษาลูกแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยตาโคงไปหาหมอดูว่าไอ้ขาวโดนของหรือเปล่าหมอดูบอกโดนผีทำแกก็เลยสอบถามลูกที่ตอนนั้นมันปากเบี้ยวแต่ก็พอพูดภาษาคนรู้เรื่องว่ามันน่ะตกใจอะไรหรือเปล่าไอ้ขาวก็เล่าว่าคืนที่มันลงจากบ้านไปฉี่นกเข้าแมวมันร้องแล้วมันก็สะดุ้งหนาวสั่นแค่นั้นแหละตาโคงคิดว่าคงจะเป็นเพราะตกใจนั่นเองแล้วแกก็ย้อนกลับไปให้หมอดูอีกว่าไอ้ผีตัวนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ความมาเป็นผีใกล้บ้านน่ะคนแก่เป็นผู้ชายตาโข่งนี่มั่นใจถึงกับพูดให้ใครต่อใครฟังว่าคงจะเป็นผีตาเอื้อนที่หวงเสื้อแน่ๆแล้วก็ยังพูดว่าตาเอื้อนเนี่ยตายแล้วยังหวงของไม่เข้าเรื่องเลยด้วยความโกรธเคืองนี่ตาโข่งแม้แกจะเป็นคนจนแต่แกก็ไม่อยากให้ผีมามีอำนาจทำลูกแกก็เอาเสื้อผ้าที่ยายสุ่มให้จุดไฟเผาที่หน้าบ้านเลยให้ใครต่อใครเห็นกันทั่วแล้วก็แช่งด่าผีสางอีกด้วยแกเผาหมดอะยกเว้นเสื้อตัวที่ไอ้ขาวชอบแกไม่เอาไปเผายายสุ่มก็ได้ยินตาโคงด่าผัวแล้วทนไม่ไหวก็ไปพูดห้ามปรามว่าคนตายไปแล้วไปด่าเขาทำไมพาผีไม่สงบด้วยตาโคงก็เลยด่ายายสุ่มด้วยแล้วก็พูดอย่างโอหังว่าจะด่าจะทำไมเป็นจะกลัวเลยเก่งจริงมาหักคอเลยผีตาโข่งแกท้าผีเข้าไปแล้วคืนนั้นตาโข่งร้องลั่นบ้านผีหลอกผีหลอกผีตาเอื้อนหลอกหลอกตาโข่งจนเกือบจะโดดเรือนหนีตอนเช้าแกเล่าว่าผีตาเอื้อนมาจะบีบคอแกต้องยกมือไหว้ถึงได้หายไปตาโข่งกลัวผีก็จริงแต่ก็โกรธแค้นมากไปหาหมอผีแต่หมอผีก็ไม่ยอมมาทำพิธีปราบเพราะว่าหมอผีเนี่ยรู้ดีว่าตาเอื้อนคนที่ตายไปเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็นึกรู้ว่าคนอย่างตาโข่งต้องทำผิดคิดร้ายอะไรสักอย่างไม่งั้นผีตาเอื้อนไม่มาละว่านตาโข่งแกแค้นมากไม่มีหมอผีมาทำพิธีแกก็เลยจุดธูปสาบแช่งดวงวิญญาณผีตาเอื้อนให้ตกนรกหมกไหม้อย่าได้ผุดได้เกิดพอตอนดึกไอ้ขาวลูกชายที่นอนกระดิกตัวเกือบไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าปากเบี้ยวร้องขึ้นมาไม่เป็นภาษามนุษย์เลยเสียงนั้นปลุกตาโข่งลุกขึ้นมาแกตกใจเห็นผีตาเอื้อนมายืนจังก้าอยู่ข้างลูกชายมีเสียงบอกว่าเอาเสื้อลายกูมาเอาเสื้อลายกูมาตาโข่งกลัวตัวสั่นเลยรีบไปหยิบเสื้อลายที่ลูกชายชอบมาโยนใส่ผีก็คว้าไว้หันหลังเดินลงเรือนไปเช้าวันต่อมาเสื้อตัวนั้นไปอยู่ที่บ้านยายสุ่มยายสุ่มก็เก็บเสื้อตัวนั้นเอาไว้ แม้ว่าจะไม่ได้ใส่ก็เก็บเอาไว้อย่างดีส่วนไอ้ขาวเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์อยู่ปีกว่าก็ค่อยๆเดินได้พูดได้ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะดีเหมือนเดิมสองพ่อลูกนี่โดนผีสั่งสอนทีนี้ปากไม่พร่อยเหมือนก่อนแล้วกลัวผีตะเอื้อนไปตามๆกันเออผีตะเอื้อนที่แกหวงเสื้อเพราะว่าไอ้ขาวก็ตะโคงนะทำไม่ดีกับแกถึงไม่พอใจครับผีเนี่ยเขาก็มีความรู้จริงของเขาอย่างว่าใครดีใครไม่ดีเหมือนกันนะ เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณชวลิตเล่าให้ฟังครับคุณชวลิตเล่าว่าปู่ของแกเนี่ยยกบ้านหลังหนึ่งให้พ่อเป็นบ้านทรงไทยเก่าโทรมมากเลยเป็นบ้านที่ปู่อยู่จนกระทั่งลาจากโลกไปบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นเรือนตายของคน3คนคือนอกจากปู่แล้วก็ยังมีย่าแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือเมียอีกคนหนึ่งของปู่แหละพ่อเคยเล่าว่าย่าตายตั้งแต่พ่อยังเด็กๆอยู่โน่นโตขึ้นมาก็จำหน้าย่าไม่ค่อยได้แล้วหลังจากย่าตายปู่ก็มีเมียใหม่ของปู่เป็นคนดีรักเอ็นดูพ่อก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีลูกกับปู่อีก2คนเป็นผู้ชายล้วนเมียคนที่2ของปู่นี่ก็อายุไม่ยืนลูกๆเติบโตอายุ10ขวบคนหนึ่งอีกคน8ขวบแกก็จากไปโดยไม่มีวันกลับในหน้าร้อนแกปวดท้อง อาหารเป็นพิษทั้งอาเจียนทั้งท้องร่วงเป็นตั้งแต่ยามดึกจนผ่านยามเที่ยงของอีกวันหนึ่งไปแต่พอเย็นใกล้ค่ำเท่านั้นแกก็หมดลมหายใจปู่ยกบ้านให้พ่อแต่ที่ดินยกให้อาคนเล็กที่เป็นลูกคนสุดท้องหลังจากปู่ตายบ้านก็ยิ่งโทรมหนักเพราะไม่มีคนอยู่อาทั้งสองไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วอาคนโตได้เมียก็อยู่บ้านเมียอาคนเล็กไปทำงานอยู่ที่อื่นหลังจากปู่ตายก็ไม่ได้กลับบ้านบ้านก็ถูกทิ้งร้างไปเกือบ2ปีอาคนโตนี้บ้านอยู่แล้วแวกใกล้ๆกันก็คอยไปดูแลให้แต่ว่าปลวกมันก็ไต่ขึ้นไปแทะกินเนื้อไม้อาก็ส่งข่าวบอกพ่อให้ไปรื้อซะทีขืนปล่อยไว้จะเสียบ้านหมดทั้งหลังเนี่ยปลวกมันจะกินซะหมดพอถึงหน้าน้ำท่วมพ่อก็หวานเพื่อนบ้านไปช่วยรื้อบ้านปู่ผูกเป็นแพลอยน้ำมาจนถึงบ้านลืมบอกไปว่าบ้านปู่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเขตติดต่อกันห่างกับบ้านพ่อบ้านแม่ที่พ่ออยู่มาตั้งแต่แต่งงานไม่ต่ำกว่า 3-4 กิโลเมตรทีนี้พอได้บ้านปู่รื้อล่องน้ำมาแล้วพ่อก็ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าตอนรื้อก็มีความเสียหายไม้มันโดนปลวกกินเอามาใช้ไม่ได้หลายชิ้นมากกองทิ้งไว้ข้างบ้านอีกตั้งปีกว่าพ่อจะตัดสินใจปลูกขึ้นมาใหม่ใช้ที่ดินทางด้านทิศเหนือของบ้านหลังเดิมที่อยู่กันต้องซื้อไม้มาเพิ่มเสียเงินไปอีกไม่ใช่น้อยหลังคาก็เปลี่ยนใหม่หมดกระเบื้องเก่าแตกปนเสียหายแม่ไม่ได้สนใจบ้านหลังนี้เลยบอกว่าทำให้เสียเงินเสียเวลาน่าจะขายไปซะตั้งแต่แรกนู่นแล้วตอนไปรื้อแม่ก็พูดเรื่องนี้ไปทีนึงแล้วแต่พ่อไม่ได้ตอบโต้อะไรมากเพราะพ่อเป็นคนไม่ค่อยพูดมากอยู่แล้วเพียงแต่บอกแม่ว่าเรือนนั้นน่ะเป็นสมบัติของปู่ปู่ก็อยากยกให้หลานเป็นสมบัติตกทอดสืบกันต่อไปปลูกเรือนแล้วแต่จริงๆไม่เสร็จอะข้างฝามี3ด้านแล้วก็โวอีกด้วยก็ไม่มีใครไปอยู่หรือว่าไปใช้ทำอะไรบันไดก็ไม่มีพ่อจะขึ้นไปทีต้องหาบันไดไม้ไผ่มาพาดแล้วไต่ขึ้นไปตอนหลังๆบ้านปู่กลายเป็นที่เก็บของที่พ่อยกขึ้นไปทีละชิ้น2ชิ้นจนมองไปก็เห็นว่าเป็นบ้านเก็บของไปแล้วอยู่มาคืนหนึ่งแม่ตื่นขึ้นมาตอนดึกสงัดแล้วก็เห็นมีคนนั่งดำๆอยู่ที่ระเบียงบ้านปู่ทำให้แม่แวบคิดถึงปู่เพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ปู่ก็มักจะนั่งที่ระเบียงเวลาแม่กับพ่อไปเยี่ยมปู่ก็จะเห็นปู่นั่งอยู่ในลักษณะนั้นลักษณะของปู่นี่จำง่ายมากแกผอมแขนเล็กหัวเล็กเวลานั่งก็ชันเข่าสูงขึ้นมาข้างหนึ่งไม่สวมเสื้อหลังก็งออยู่หน่อยๆผมตัดสั้นแบบเดียวกับที่พ่อตัดนั่นแหละแม่เห็นแล้วตกใจรีบปลุกพ่อให้ตื่นขึ้นมาดูพอพ่อมาดูปู่ก็หายไปแล้วแม่เห็นอย่างเดียวกันถึง3คืนแต่พ่อตื่นมาทีไรปู่ไปแล้วทุกทีแม่ว่ามันไม่ค่อยดีนะแม่คิดว่าอาจจะเพราะปลูกบ้านแล้วยังไม่ได้ทำบุญเลยก็ได้พ่อก็บอกแม่ว่าก็บ้านยังไม่เสร็จจะทำบุญได้ยังไงคืนต่อมาพ่อลุกขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงไอโคลกโคลกดังมาจากเรือนไทยของปู่พ่อไปที่หน้าต่างมองไปพ่อก็เห็นคนแก่นั่งไออยู่ ปรากฏว่าเป็นปู่นั่นเองแหละเห็นเป็นเงาดำตะคุ่มอยู่แสงจันทร์สลัวส่องอยู่นอกชายคาส่วนที่ปู่นั่งน่ะเป็นระเบียงมีหลังคายื่นออกมาพ่อนี่ตัวเย็นวาบเลยทำอะไรไม่ถูกเสียได้ร่างปู่ก็ค่อยๆเลือนหายไปพ่อถึงได้สติกลับไปนอนไม่หลับเพราะคิดว่าปู่มาให้เห็นนั่นมันหมายความว่ายังไงปู่อาจจะไม่พอใจอะไรสักอย่างก็ได้ก็เลยหารือกับแม่ในตอนเช้าแม่มีความเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านที่อยู่อาศัยที่ปู่รักและหวงแหนกลายเป็นโกดังเก็บของที่มันรกรุงรังละมั้งความจริงก่อนหน้าที่ปู่จะตัดสินใจยกเรือนให้พ่อเนี่ยมีคนมาขอซื้อกับปู่แต่ปู่ไม่ยอมขายเพราะว่ามันเป็นเรือนหอของปู่กับย่าก็เรียกได้ว่าเป็นคนของรักของหวงของปู่แต่ว่างั้นน่ะตอนที่พ่อยังไม่ได้รื้อมาก็มีคนไปขโมยไม้ก็โดนเล่นงานไปเอาไม้มาแล้วก็ต้องเอาไปคืนอย่างเก่าแล้วก็มีอีกคนนึงไปนอนเล่นตอนกลางวันที่เรือนนั้นน่ะทั้งที่บ้านของเขาเองก็อยู่ใกล้ๆก็เจอดีกลางวันแสกๆไม้ท่อนหล่นลงมาฟาดโป้งเขาที่หน้าผากแตกเลือดอาบเลยเข็ดไม่กล้าไปยุ่งอีกนอกจากนั้นพ่อยังเล่าว่ามีอีกคนหนึ่งวัยรุ่นแอบพาผู้หญิงไปพลอดรักกันในบ้านก็ทำให้เขากับเธอจับไข้หนาวสั่นรักษากินอยู่กินยายังไงก็ไม่ยอมหายจนไปหาหมอดูแล้วหมอดูทักว่าไปทำไม่ดีไม่ร้ายต้องไปขอขมาลาโทษเขานั่นแหละถึงได้ไปขอขมาแล้วก็หายอย่างง่ายดายพ่อไม่อยากเล่าเรื่องที่น่ากลัวพวกนี้แต่ก็ต้องเล่าให้รู้เอาไว้บ้างเสร็จแล้วพ่อก็ต้องขนของลงมาจากเรือนปู่แล้วก็ทำต่อจนเสร็จอยู่อาศัยได้มีบันไดมีข้างขวาตรงไหนเป็นช่องโหว่ก็ซ่อมแซมทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้จนแลดูงามตาหน้าดูหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยเอาไว้เฉยๆอีกเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่ใครจะไปอยู่อ่ะก็กลัวผีกันน่ะนอกจากพ่อเท่านั้นที่กล้าอยู่คนเดียวพ่อก็ไม่ได้นอนที่นั่นก็แค่ไปดูแลปัดกวาดเท่านั้นเองตอนหลังเรือนหลังนี้พ่อก็ยกให้เป็นของน้องสาวคุณชวลิตที่เล่าเรื่องนี้ครับน้องก็กลัวก็ไปอยู่แต่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นน่ะไม่กล้าไปอยู่เลยหรอกโอ้ใครจะกล้าไปอยู่ละบ้านพันอย่างนี้มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องสุดท้ายนี่ครับป้าคนหนึ่งตัวดำควันห่างๆแกเอาของในสวนมาขายที่หมู่บ้านที่เมืองนนท์แกบอกว่าบ้านแกอยู่แถวๆวัดต้นเชือกที่บ้านใหม่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพอคุยกันได้สักพักแกก็เลยเล่าว่าก่อนโน้นวัดต้นเชือกนี่ดังเกี่ยวกับผีดุระหว่างนั้นถนนยังไม่ดียังเป็นดินลูกรังอยู่แถวๆวัดนั่นแหละมีคนโดนผีหลอกกันก็กลัวกันมากคนที่อื่นมักจะโดนดีแม้แต่คนในหมู่บ้านก็ยังไม่เว้นมีผู้ชายคนนึงขับรถผ่านมาทางนั้นแล้วรถมันเกิดติดลมขึ้นไม่ไหวเร่งเครื่องจนหมดปัญญาทำยังไงก็ไปไม่รอดขึ้นจากลมไม่ได้มองหาใครจะช่วยก็ไม่มีเพราะมันดึกแล้วบ้านคนก็มองไม่เห็นเปลี่ยวมากมืดตื้อไปหมดเขาก็กลัวทั้งผีกลัวทั้งคนร้ายเขาสับสนทำอะไรไม่ถูกก็คิดว่าถ้าจนหนทางจริงๆก็คงต้องนอนในรถหรือไม่ก็ปิดรถล็อกไว้แล้วเดินไปหาคนช่วยระหว่างมองนั่นไอ้ความมืดตื้อรอบตัวมันก็มืดสนิททีเดียวก็บังเอิญเห็นคนเดินผ่านมาด้วยกัน3คนก็ดีใจเหลือเกินก็เลยขอร้องให้พวกเขาช่วยเข็นรถขึ้นจากหล่มทั้ง3ก็หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเขาเขาก็เลยบอกว่าผมไปธุระมานะครับผ่านมาทางนี้จะไปออกถนนเส้นโน้นแล้วมันก็มาติดหล่มผมเองก็ไม่ทันเห็นว่าหล่มมันลึกช่วยหน่อยนะครับถ้าไม่ช่วยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยเขาไม่ได้สังเกตในตอนนั้นว่าทั้งหมดมีท่าทางแปลกๆไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปกล่าวคือไม่ว่าจะขยับเนื้อตัวแขนขาก็แลดูมันแข็งๆไปหมดเหมือนกับว่าไม่คุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตาม3คนนั้นก็ช่วยโดยไม่พูดอะไรสักคำเดียวลูกชายเป็นเด็กโตหน่อยก็ช่วยออกแรงด้วยพักเดียวเท่านั้นรถก็ขึ้นจากหล่มได้เขาก็รีบลงจากรถเพื่อมายกมือไหว้คนทั้ง3แต่ปรากฏว่าไม่มีร่างของ3พ่อแม่ลูกนั่นเสียแล้วเขาก็แปลกใจอย่างที่สุดเอ๊ะทำไมหายไปกันเร็วขนาดนั้นเขาก็เลยได้แต่ตะโกนไปว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่ช่วยเอาไว้เจอวันหลังนะครับแล้วเจอกันเขาก็ขับรถออกมาจากตรงนั้นชะโงกมองไปข้างหลังก็เห็นทั้ง3ยืนอยู่ด้านหลังที่รถเคลื่อนห่างออกมามากแสงไฟท้ายส่องให้เห็นลางๆทั้ง3ยืนทื่อนิ่งเฉยมีเด็กผู้ชายยืนอยู่ระหว่างพ่อกับแม่ อีกประมาณเดือนหนึ่งต่อมาเขาก็ไปธุระผ่านไปทางนั้นมันเป็นเวลาบ่ายๆเขาจำได้ว่ารถติดหล่มที่ตรงไหนอ่ะมันใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่เบ้อเร่อต้นหนึ่งเขาก็จอดมองหาบ้านสักหลังที่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่เห็นเอ๊ะแล้วบ้านสามพ่อแม่ลูกนั่นอยู่ที่ไหนกันล่ะเขาก็ตั้งใจว่าจะแวะกล่าวขอบคุณอย่างเป็นเรื่องเป็นราวขณะยืนมองหาอยู่นั้นก็มีคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆเสียงดังแป๊ดแป๊ดมาตามถนนเขาก็รีบโบกมือเรียกให้จอดก่อนอีกฝ่ายก็จอดมีอะไรครับผมมาหาคนครับแถวๆนี้ใกล้ๆนี่มีครอบครัวที่มีกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกไหมครับลูกเขาเป็นผู้ชายแล้วมีอะไรนะครับคืออย่างนี้ครับคืนนั้นผมขับรถมาติดหล่มแถวเนี้ยแล้วก็หาคนช่วยไม่ได้เลยมันดึกแล้วผมก็ได้3พ่อแม่ลูกครอบครัวนี้ช่วยเข็นรถจนผมไปต่อได้แต่ไม่ทันได้ขอบคุณพวกเขาวันนี้ผ่านมาทางนี้ก็เลยอยากจะเจอพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งสามพ่อแม่ลูกนะครับแต่งตัวไงครับก็แต่งตัวแบบก็แต่งตัวดีอยู่เหมือนกันนะครับผู้หญิงนุ่งกระโปรงผู้ชายนุ่งกางเกงขายาวกางเกงยีนน่ะเด็กก็แต่งตัวใช้ได้ผมก็เพิ่งนึกได้ว่าพวกเขาแต่งตัวไม่เหมือนกับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาบางทีพวกเขาอาจจะเพิ่งกลับจากไปธุระที่ไหนกันมาก็ได้ก็เลยแต่งตัวแบบคนอยู่บ้านนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะสิผู้ชายคนนั้นดับเครื่องมอเตอร์ไซค์แต่ยังนั่งอยู่บนเบาะเขาเป็นคนวัยกลางคนเป็นชาวบ้านแถวนี้จากการแต่งเนื้อแต่งตัวง่ายๆสบายๆหนวดเขาก็ไม่ได้โกนปล่อยขึ้นเต็มหน้าเอาแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับแม่ผมไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่คือว่าเคยมีคนเจออย่างคุณมาแล้วหลายรายนะแถวนี้แหละคนที่อื่นผ่านมาแถวนี้รถมักจะเสียแล้วก็มักจะเป็นเวลากลางคืนด้วยแล้วแถวนี้ก็เห็นอยู่ว่าเปลี่ยวขนาดไหนหาคนช่วยไม่ได้หรอกแต่ก็จะมีสามแม่ลูกนี่แหละที่โผล่ช่วยเอาไว้ทุกรายถือว่าเป็นคนดีนะครับครอบครัวนี้ไอ้ดีนะดีอยู่หรอกครับแต่คนรู้อะไรเปล่ารู้อะไรครับทำไมไม่เล่าล่ะครับผมก็อยากจะรู้ว่าเรื่องมันยังไงผมออกจะงงๆอยู่ฮะคือหลายปีก่อนนี่นะมีคนขับรถมาประสบอุบัติเหตุแถวนี้แหละพุ่งลงไปข้างทางแล้วก็ตายกันหมดคันรถเลยตายหมดเลยเหรอโอ้น่าสงสารจริงตายยกครอบครัวเลยครับมีกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกชายกำลังจะโตๆหน่อยทั้งหมดแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนอย่างที่คุณว่านั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้เขาลมแทบจับผู้ชายคนนั้นเล่าแล้วก็จากไปปล่อยให้เขางุนงงพอตั้งสติได้ก็รีบเคลื่อนรถแล้วขับออกไปจากที่นั่นอย่างเร็วเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ